أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. مقصد سورة البقرة بيان سلور مسلو إثبات التوحيد إثبات الرسالة جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورت سلور حصوں کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پورے سل آیتنا بھائی کہ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ بذات اور صفات کی ہوگی. دوم حصہ دا آیت نمبر 101 نے 176 یو سچ پر گویا پورے دوم حصہ کی دوم مسئلہ اثبات رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د پارا پیغمبران را لی گلی کہ بھائی کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس داغن بعد بل پیغمبر ناراضی پیغمبران و سلسلہ پارا ختم شوی دارنگی کم کتاب چغلا اور نشوے داغین بعد بل کتاب ناراضی دن بنن آگئی چکم قرآن کی یا د پیغمبر کو طریقہ سنت د پیغمبر سوکھ دین علاوہ یہ اوکار کئی جب د قرآن اور سنت نے خلاف ہوئی بہر ہوئی اور دین اور طوی ثواب پکی گڑی دین نہ دے اغد ازان نہ یہ طریقہ اور جد قرآن اور سنت قرآن کی ہوئی نو بالکل بیاگیتا دین میں لکھی دیشی دارنگی درویسا دا آیت نمبر 177 نے 253 253 پورے بھائی کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ کہ دادو مسلی نہ منی یا دادو مسلی نشی فوری دے بغیر دا جہاد نہ یا دادو مسلی توحید اور رسالت اگر سو بیان اولی شی چاگر جہاد کولی شی جہاد سے تو ہوئی دا اللہ پلا رکھی بدنی قربانی پیش کرو یعنی جسو زان قربان اولی شی نو آغا دا دو مسئلے بیان اولی شی دا توحید او دا رنگی دا رسالت دا پیغمبر دا سنت او چی دا زان دا قربانی جذبہ فکی نہیں نو آغا نشی بیان اولی دا مسئلے او سلورم ایسا 254 255 نترخیرہ پائی کی بیان دا انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیش کول دا اللہ پلا رکھی اول ایسا سل آیتون اوا بے پدلو بابونو کی تقسیم وا او دعوی دا اولی ایسی آیت نمبر 21 کی وا فا عنوان دا عبدو ربکم سرا دوی میسا دا 101 نا تر آیت نمبر 176 ترکمی چی تلاوتو شو تو دوی میسا کی اثبات دا رسالت او پر رسالت باندے نہ اعتراضات دا منکرینو او داغی جوابونا ترایت نمبر 162 پورے یوسف دش میں تمایت پورے اگر اعتراضات بیان شوی دی داغی جواب نشوی داخلی سنت آیتون دا دوی میں ہی سے پدی کی رد کے دشن کے فیلی دیر پارا چلاولی ہی سے مضمون کامل چی دا توحید زکا رد دشن مکمل اوشی نو توحید ثابتی کی اللہ مجھے شرک دو اقسام دی شرک اعتقادی اور شرک فعلی شرک اعتقادی آغا شرک داغے تعلق دا کی دی سرے پاقیدہ کی راشی او دارنگی او قیده پرتی پزرکی یعنی اگر دزرس شه داغی تعلق دزرس سره ده کار داغی سا ظاہر سا تعلق شتن او دارنگی دشر بین قسم دشر کے فیلی فیل وی عمل تا یعنی اگر شر چی داغی تعلق دامر سره ده او داغونی ایسی پا مضمون کی دشر کے اعتقادی رد شوی او داغی پزمن کے او د شرک فعلی رد نو شوی هغه پاتې و نو دې څوارلس سایتونو کې د دوی نه حصے ځکه توحید او رسالت دا دوا خپل منځ کې یو بل سره لازم ملزم دي لګېدلې دي تړل شوي دي لکه موږ پښتانه وایو ګیا وایي ګلمې غوټه ده نو موږ کرنګي توحید او رسالت خپل منځ کې داسې غوټه دي نو ځکه د دوی نه حصے په آخره کې دا څورل سایتونه کې د شرک فعلی دره دراوړو د دې بارا چې هغه ولي هیڅ مضمون کامل شي چې توحید او رسالت دواړه ثابت شي دا کاور هیڅ کې اس بار د رسالت او اس بار د توحید او توحید ثابت او دوی مې هیڅ کې اس بار د رسالت او شي اس بار د رسالت خوش د نه اعتراضات او جوابونو سره نو توحید هغه مضمون نیمګړی پاتیو ذکر د شرک مکمل نه شوه ندی و جنا داوی بدل کړ د مخکنا الفاظ د داوی د توحید هغه بدل کړ و الہکم الہ واحد سره ذکر کړ داوا مخکی اعبدوا ربکم سره داوا و دته الہکم الہ واحد سره داوا ذکر کړ بل دا ترقی په مخکی معنی و په الفاظ کې ترقی شو بیا مخ کې چې کوم داوا او پاغي باندې عقلي دلایل پنځه ذکر کړو دته به اته ذکر کول دارنګي مخ کې زمرد دلایل ذکر کول آیت نمبر 22 کې فلا تجعلوا لله اندازا دته آیت نمبر 165 کې داوا سمري پځه باندې زجر ورکه مشرکانو را داو ذکر شو دلائل ذکر شو تو سن نہ منی تو سن دا اللہ سره نو صدار کر دے او گئی دا مشرکان و مکالمہ بحث مباحثہ دا غی بیان یو کر ترغیب ور تو پا خوراک سے چبی خوراک تے پاک کا کہ قران دی بات نہیں گرے کوئی او دا منخ تے وغیرہ تے گن بلا خری نو کوشش کی بندہ کسے مبتلا ہے کہ خوراک دی پاک شو او دا سجونه دی پری خودل او دا لکیگی چی دا الہ حکم الہ واحد دا مسلا سر دلائل تا تا بیان شوی چی دا اومنی چی دا زود تا کس کی بی آیت نمبر 170 کی زجر ورکب بی استدلال الباطل دا مشرکان و دلیلی ذکر کرو چی تا دی دلیلو گواری بھئی دلیلو خواهد شرک دا تا چی کم شرک ہے ستا دلیل سدے نبی مشران دا سکور الفین علیه آبا انا قرآن وی اولو کان آبا ام لا یعقلون شیء ولا یهتدون سر دی چه دی مشران نبوی گی و نبس ملار دی سر خواب چا پزی دی چه بوی گی ما او پس ملار ام دی صاحب یاسین وی کرے چه قوم تا خطاب کئی و جا امن اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون د 22 سپاره اخری آیت ته بالکل د دې رښتینی سپاره شروع نه یو آیت مخکې د رښتینی سپاره ته ختمي وهم مهتدون دا چې تاسو د وین کې د دې مش د دې عمر نه ایسای بیا سین چې کوم کلی کې او کوم اگری ته پیغمبران راغلي نو دا خپل استادانو واقع به ان شاء الله توایو کو جندو نو د خپل استادانو صفائی کوي کوشي یو خدا چې دا مرسلین دي د ځان نه خبره نه کوي بل دا دي تاسو نه شغواړي نه اتبعوا من لا يسالكم اجرا او درين دا و هم مهتدون دي په سم لار دي مهتدون دي کوشي نظر ته مې چې دا مشرکان چې دا چا دلیل پیش کوي مشران نو نه لا یقلون دي یعنی عقل بکشتن پویگی نا او دویم یهددون ام ندی لا یهددون دی نو سرد دی ببیعت مشران منی بلکہ لا یعقلون او لا یهتدون دی نو تب بیام در مشران رو پسی دی تب داغی اتباع کے چغی یعقلون او یهتدون دوانا ندی چل یعقلون او یهتدون وی نو بالکل داغی اتباع قرآن کی اللہ ویلی دی واتبع سبیل من اناب الیہ چی ما ترا گرزی زما تابیدار دے داغ دلار تابیشا پوچھو نو جیسا مشر داتا جی سوک مشر دلیل کی پیش گئے مشایخ نو اخو یا قیلون و یا حددون دعانا ندی نو بیام ام داغ مشرانو پسیدی دا اللہ دے کتاب پا مقابلہ کی بیائی تسلی ورکلا چی نمانی داخلک دا چی مشران دلیل کی پیش گئی سرد دی چی لا یا قیلون و لا یا حددون دی او دی اتباع نکی دا قرآن دا سنت نو دا پدی مانی زان مکڑوا تو بیان کو بس زرم خپکو پدی تسلی وا دا زناور دی او زناور تو آواز کو ساپ آواز خو بوئی گی نکر چر داما تسوئی او بیائی ترغیب ورک بیان تا بیائی واللذین آمنو کلو من طیبات ما رزقنا کو ترغیب ورک بیان تا پدی آیت کی اوش آیت کی ترغیب ورکو پاک خوراک تا اوش خواقیقت کی بیان تا ترغیب ورکی او دای په زمن کې پاک خوراک ته ترغیب ورکو چې بھئی ځکه بیان تعالی کول شي مسله له بیان ور شي د توحید د سنتو رد شرک او رد بیراد او له کول شي چې ستا خوراک پاکي وږي چې خوراک دی پاکي نو ته بیان کول شي ته خپل غندې ته وبد د سبا بیان وکړ شي اور دې آیت کې انما حرم علیکم المیتۃ پدې کې بیان کوي رد کوي د بیان د محرماتو کئی او دای پا زمن کی عرد کئی ده تحریمات اللہ یعنی بیان د تحریمات اللہ کئی او دای پا زمن کی عرد ده کئی ده نذور العباد بیان د تحریمات اللہ کئی یعنی اغزونه چی اللہ حرام کردی دی او دا آئی پا زمن کی رد کی در نذور العباد تشک کے پیری سرم ویلو سرو مسئلے متعلق دی لگی دی دی تحریمات اللہ تحریمات العباد نذور اللہ نذور العباد نو پا آیت کی اولانی او سرو رما دوان دی بیان کئی دا تحریمات اللہ اب زنچ اللہ حرام کڑی او دا آئی پا زمن کی رد کی پا تحریمات العباد باندی او نذور العباد باندی کی بندگان وبنم باندې کمی منخت ورکړي کی مشرکان ورکړي داغي رد کړي انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی دی الله انما حرم الله علیکم جمله دا سیرت یقینا حرام کړی دی الله پتا سو باندې المیتۃ مردارا میتا مردار دی وی ودما او وینا بیدون کی آیت نمبر 145 سورۃ الانعام قرآن کی تقریباً آیت دا سے آیت وہ آیت تقریباً راضی اور اسپت گزارینوں کی عمدہ کسے سنچ دل بیان دے وہ دم صرف وینے ذکر کرے ہو لیکن دوین نمرات اگر وینا بیدن کی رکھا تو کم دلالے پوکھ کی اوزی پاگا شر باندھی تھی دمم مسکوحا سورۃ الانعام آیت نمبر 145 کی اگر وینا بیدون کی صفت اسے ذکر کرے دے چکم وینا اگر مسبوحا بیدون کی چکم پشر باندھو بے گی دلالی کو اخی چکل پچھوار راس کے نمونگا اگر اللفظ در تمولا گوا انما حرم علیکم المیتہ یقینا حرام کرنی دی اللہ پتا سو باندھے المیتہ دا مردارا ودما او وینا بیدون کی ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اور انکڑی اللہ آغا کلمہ مان مراد کلمہ رکھا الفاظ اور انکڑی اللہ آغا کلمہ وہ اللہ کی آواز اکریشی بھی باغی باندھی لغیر اللہ دپار دغیر اللہ پایت کی سرور سیزونا ذکر کرد اور بحسر سے ذکر کرد بتاکید سرا ان سرا حسر بھی نہیں حسر مانا یعنی تاکید یعنی زور ور کول یو سیز را کله چې قران کې یو جمله په ان سر راشي ان ان ور به نو پای کې باغ جمله کې زور ور کول مون معنا سکو یقینا بشکا سیر یعنی په دې خبره کې شک نشي را خبره یقینا ده ور بوجو نو په حسر سره ذکر کړي په تاکید سره ډېر په زور سره دا خبره ذکر کړي چې الله حرام کړی دی دا سلوس جنہ میتا مردارا وینبیدن کی وخد خنجیر او دو او آغا کلمہ چاوازو پرشی باغی سر دا پارا یعنی مطلب دا بابا منختا نو خاری دا سی چرپ پا شریعت کی دا سلوس جنہ حرام دی او نوشتن لکا چی یعنی بحسر سرے ذکر کری دا سلور وانا پا تاکید سران چ الله حرام کړی نو دا سلوره حرام کړی دی بل څه نه دی الان کې شپه حرام دی پیشو حرام ده وای شي نو دا څه زناور شلې ځای حرام دی زیرا لیکن دا سلوره ولې ذکر کړ نو اصل کې دا یو وجه دادا دا یو وجه دادا چې په غالبا په طبقات کې ذکر کړی دی ابن سعد اغوی ویلا سلوری زکا پا حسر سر زکر کردی دی زکا دا دریش زون چکمو میتا دم او لحم الخنزیر دا پا بازی شریطنو کی حرامو و بازی کی رواو ویشی لیکن دا بابا منختا یعنی بازی خلقو دیکی یعنی دا حرامو بازی کی نو لیکن دا بابا دا منخت سلورم چه وما ہوئی لبی لغیر اللہ دا دا ادم بابا نوالی تا نبی علیہ السلام پٹولو شیرتنو کے دا حرامو دیکھر کوئی ہے نو دی وجہ نے دا سیزونا پا حسر سر ذکر کر دیکھر کوئی شوئی بازی کی رواو و بازی کی نو دا درے مخینی درے لیکن دا سلورم وما اوہل بی لیلی اللہ دا بابا منختا دا بابا نظر دا پٹولو دنونو کی حرامو زکا دا مخ کی دری چکم دی دری تعلق دا عمل سر دے لیکن دا وما اوہل بی لیلی اللہ دری تعلق دا عقیدی سر دے اگر بول گئی دری تعلق دا عقیدی سر دے و جنہ دا پٹولو شریعتنو کی پدینونو کی دا حرامو نوځه کې دا سلور وانا په حسر سره ذکر کړل چې ګوره چې حرام دي نو دا سلور دي الان کې حرام نور شي ځنم سره خو چې نه چې خلک دا ونی چې مخکې ودا جایز او اوس پکشته ده اوس نشته ده نو الله د دې وجنه دا سلور وانا په حسر سره په تاکید سره ذکر کړل چې ګوره حرام دي نو دا سلور حرام دي ګوره وایي چې له چا شک پاتې نشي اوس مېته څه ته وایي دم څه ته وایي لحم الخنزیر دا څه شي دي میتا مون ماناو پر مردار هغه ساروے وزاحت کم دی کے خواه میتا هغه ساروے چداغ حلال اول رواوی جائزوی یعنی منگی اخر کا نا چلال اوے پوشوی منگی اخر عام دور سرا لیکن بغیر دا حلالینا دا چاڑے راکلونا بغیر دا حلالینا دا غساروی نساوزی او داغی بیا مختلف شکلونه دي چې مختلف شکلونه کې داغه نساوتی مثال بغیر د حلالینا سورۃ المائده آیت نمبر 3 کې و ان شاء الله هغه ټول وضاحت راشي دغه مثال یو ساروی دی هغه خپیش پړې په مری کیو او مری کې پړې داوش او سای وتلا دارنګي د غن رورګړي رورګړي وای شو ساتي وزي یا دارنگی او ساروے رو گی رگی دا بل ساروے پخکر باندی گو او دارنگی ساتھی ہوئے تا بغیر دالا لینا مرگوئی گی یا دارنگی نور کوئی شوئی سورت المائدہ آیت نمبر 3 کی اکثریت ذکر کڑی جاگا ساروی کوئی شوئی ہندہ سے آیت التوم دے آیت نمبر 3 دے سورت المائدہ خوال تے بیا وضاحت کرے لے نو مېکا غ ساروي چې داغه حلالول جایزو لیکن بغیر د حلالینا داغه نساوته دي نو داغه خوراک چې کوم دی داغه داغه وخت اغنا روا دي وښه د وخت خوراک نه روا دي ښه وخت به نه خوري نور داغه مردار ساروي داغه سرمن داغه استعمال ته کولې شي د سرمن نه جوړ جوړيږي صحیح ده داغه سرمن ته استعمالولې شي داغه مثال کو نوکان دی هغه ته استعمالولې شي اډوکې نه फायदा غستې شي ورغلی اډوکې نه फायदा غستې شي یلی کوم شي چې داغه د خوراک نه دی مثال وګه د خوراک شي وکړه نو هغه به د غردې لیکن چې کوم شي د استعمال چې انسان استعمال کړه وسې شي داغه ساروی د خوراک نه علاوه شي ښه وښي اوس دا څنګه یو دغه ساروی دی داغه پخې تک مثال یو ساروی دی چې داغه پخې تک بچي مادی دا او پخې تک بچو او سا دیوت او بچي بکیو ته به پوي شي مثال او بچي دې ژوندې رويس هغه ته پړې شي بیا ورغوي خو لیکن داغه نه علاوه اوس په دې مثال وښي پخې تک بچو پرې توکي لیکن ساروی مردار شوی دی نو هغه په انټرنټ شي کړی ولی ځکه دا اوس نقصان دی دا نو دی وجنا مردار چې دا حرام ده دویم ودم وینا وینا بيدون کی هغه وینا چې د ساروی نه دالالي په وخت کې چاړ په راه کې وبېږي هغه تی پشر باندې چوبېږي هغه وینا هغه حرام ده وښي یو هغه وینا دا چې بدن نه غوخه کی بي چې کله سره غوخه ټک ټوکې کنه زړه کله چې موږ د اختر قربانیو کو بیا غوخه ټک ټوکو او غوخه کې دن نه چې کوم وینا راوځي هغه پاک ده ها باز کله قام غالا غوخه بیا یې چې کوم دن نه پکې وینا هغه پاک ده وینا هغه ګنده ده چې کومه پریته ده هغه حرام ده چې کوم دلاله په وخت کې دوزي نو کاغه پجامو لګي دلا یا د ساروی په دغه باندې ولګیدل په وخه باندې مګر انزل بیا ټیک ده لیکن که وخه کې دنه چې کومه وینه راوځي هغه پاک ده هغه سره غندنه ده کوښ هغه حلال ده او دغه ولګوره مخکې ذکر کومایتا دغه د حراموالی وجه سره اصل کی دغه وجه دا نه چې څا د ساروی نه دا چې کوم دا دین چې زیات قدمه دم وینه بيدون کې ځکه چې د ساروی نه وینه اونوزی نو دا وینه په بدن کې پاتې شي وښي او ډاکټرانو وی چې د وینه چې کومه دا دا انسان دا د کی ساروی کې دنه کوم وینه پاتې شي نو دا اصل کې په وخه کې حل شي ځکه اونې بيږي کنه هغه مردار ساروی چې ساروی چې مردار شي نو دا وینه په بدن کې پاتې شي نو دی وجنا دا شی اوس ناروا شي ورا ساده په شریعت کې چې کوم شیونه الله حرام کړی دي او چې کوم شیونه الله حلال ګرځول دي نو داغي حکمتونه وای شي داغي حکمت د شړې سوچو کې نه انسان حیران شي ولدا مردار اولی حرام ده ذکر ادم شي چې کوم حرام دی وینه بيدون کې هم دا وینه ده کنه چې دا ساروی نه ده وته او دا ترانوي تقریبا کله چې ډاکټر له سره لاړ شي ډاکټر مریض څه وي ویل دې نه وینا واخلې داغي ټیسټ وکړي وای کړه دا ولې ځکه د انسان تقریبا داسې یو یو ډاکټر ډاکټرانو خبره چې 1100 تقریبا څه د پاسا داسې بیماری نه دي چې داغي د انسان د وینې نه تشخیص کیږي چې د انسان په بدن کې څه بیماری ده 1100 پورې تقریبا یو لسو داسی بیماریا نیدی چی ده انسان دوین نا داغی تشخیص کی گی چی انسان کی دا بیماری دا مطلب وینا کی کمال سکنا ندا ساروینا چی وینا اونو تلاو دا پکی باتی شوا ندا اس نقصانی شو نو دیکی دا اللہ حکمت تو گو رئی سخکل دین دے زمان الحمدللہ چی مون مانے اللہ داشے ناروا کر اوز دا وینا ولی حرام شوا زکا اندت که وینا دا چی ببدن کی باتی شوی دنو زکا دا ساروی مردار دے وینه ته ورته نه ځکه دا وخت غنده ده اوس مطلب نقصان دی نو دغه وینم نقصان دي کنه دا رسالونه چې کوم دا وینه اوزي دغه ساروی د دغه نه پاک شه کنه نقصان نه نو دغه وینم الله زکه حرام کړی دا زکه چې دا نقصان دي دا مخ کې مېته چې کنه حرام ګرځیدل کوم د دې ولې نه حرام ګرځیدل چې دا وینه به کېدل نه پاتې شه زکه دا وینه نقصان دي وا نو چې دا وینه وبېږي نو دغه وینه کې وسره اسکی بیا وځي نو دا اون ناروا دا حرام دے ولی پا دی اگا بیمارے نو کٹول اندہ کی دی کنا چی ساروی کی دا وین پا دیشی اندہ کا وینی دا ودی ناغ ساروی مثال حلال نشو او وین پا کی پا دیشو مردار شو نو دے ودی نخواہ ساروی حرام گر زیر کنا اوشی حلال شوی ندے نو دا وینم زکا حرام دا زکا اگا ٹولی بیماریا نی پا دی کی دی اوشی دې وینا الله دا وینا حرام اگر لولي ځکه نقصان دی پکې د انسان اوشي درېم شي لحم الخنزير غوخه د خنزير یاد کړی دا چې د خنزير غوخه حرام ده ورنه یا ساده د خنزير هر یو شی حرام دی کدا هغه ویخته دی الان کې د مردار ساروی ما وې وختي چې د مردار ساروی بغیر د وخت نه یلی کوم شي چې د خولې د ساروی نه اس پہ ہم نے خوراک شے دے کرن اگم حرام گرزی دیلی ولی دا مردار شان ساروے تکی اگوین پادشو نا آگا حل شوی دا پاگا پہی کم خواہ مخواہ کرن اثر بکر آگلے نو چی کم دے خوراک سیل دے دا اگا مردار ساروی اگا تنش نور تے فائدہ دا اگا سنش سرمن نا ویختو نا اڈو کی نا دا اگا نکانو نا پوشی خوراک بے دے کے لیکن دا خیندیر وقت یاد کرو دا خیندیر ہر یوشے حرام دے کوی خدای دا غینې فائدہ نشه غسته دارنګي کارډو کې دے کسرمنې د دې شی او شیز نه فائدہ نه کغاخ دې شی او شیز نه فائدہ نشه غسته اوجه د مردار ساروی د وخې نه د خوراک د علاوه چې کوم شی دې دا غینې فائدہ غسته شي لیکن د خیندیر دې یو شیز نه فائدہ نشه غسته خو لیکن وخې ولې یاد کړې ها زکام تر سره کو معاشره کې خلق د ساروی وخه خوري او دوی کې وسوک نه کنا ای دیو جنا وخه یاد کړی دا لکه چې وخه عام طور سره په معاشره کې خورل کېږي اوږي او د خیندیر د حرمت یو جدام د چې ډېر به حیا ده اوږي غالبا امام قرطبی ذکر کوي وې لیس فی البهائم لوتین سیوا هو وې په دلیوات د عمل چې کوم ده دالک دالک سره بفیلی وی دا عمل صرف پو زناورو کی پو صرف پو خنزیر کی دے کوئی شئی ادیو جنا دے خنزیر چکلا دمادی نر تاجب پیدا شی جی کمی نروی نو دیدان سر نور نران انگوزی اخبر کورتا اخبر مادی دے پارا ادیو جنا دا سو بوری پا کما معاشرہ کچی دے خنزیر دے وقت استعمال کی پا آغا معاشرہ دا آغا بیہائی حالو گوری ادیو جنا اللہ دے معافیو کی زمان پا معاشرت کی اخکادی دا سی دا جکم بیہائی روان دا اخکادی دا سی زکا چکم دا خوراکو نکی گی پا با کدا چکلیٹو ندی کدا چرگان دی یا دا بلشن ندی اخکادی دا سی چیرا چکی دے چی دی ودا سی دے کدا دشین استعمالی کی چپائی کی دخین دیب دا وقع یا دا اسی دی استعمالی کن دیو جنا تاسو ګورئ په مسلمانانو کې دا بهایي وخت په وخت باندې زیاتیږي اوږي دیو جنا تاسو د انګریزانو معاشره ګورئ چې په کومه معاشره کې د دې استعمال کی د خیندیر وخت خوړل کی په هغه معاشره کې هغه په فخر کوي په دې معنی چې زما د خدي دومره بوای فرند ورته وي او زما د دې دومره ګرل فرند دي او زما د دې دومره بوای فرند دي هغه په دې فخر کوي څومره زیات کی عمر کې زیات فخر کې ولې با معاشره کې د دې خوراک کیږي په مختلفو شکلونو کې کوشي مسلمان چې جلا کم حیا دا کم عزت ته داغي و جدا دا چې الله په داسې حرام کړی دی چې دې نزانو ساده زکه دا به حیا سیز دی کوشي چې الله دومره په حسد سره او په تاکي سره ذکر کړی دی و دې دا چېره به حیا دی نو خامخا چې وی خپل نه بهایي بدل کړه او لږه اثر وی کنه د دسیز مپوتو کې متل له وی خربوزه چې خربوزه د ګوري رنگ اسني بدن باندھی اور چکن حرام اخری نخام کا داغی اثر برازی بیا پستا قزان مانی بیہائی بدل کے راضی وہ کون کی برازی بیہائی اولاد بد نا فرمانے گورے اولاد جسم نہ فرمان دے خاری دا سے چہرہ خوراک گڑبڑ دے جی خوراکوں نہ گڑبڑ دی منگا اللہ نے معافی کی لحم الخنزیر وقت خنزیر یاد اکڑے گا ورنہ حرام میں ہر یہ اس چیز دے گا خنزیر قرآن ترجمی اردو والا عام طور سے اگی مانا کئی تو وما اوہے لمانا کئی وما دو بےحا اواغ زب اکڑی سی زب اکول حلال دل بولے حالانکہ یا ساتھی دا اوہلا دا مانا کول کوئی چلو دا اوہلا مانا دو بےحا دے حلال دل یا حلال اول اواغ حلال کڑی سی اواغ چلال پیشی دوبارہ دغیر اللہ یعنی دہلالی اسی دو مثال گڑے حلال کر بابا پنم باندھی چیلے حلال کر وا یا بلتشے پوشی یا چرگ ویا دو حرام دے حالانکہ دا مانا دا بل مشتاق بل نو یعنی دا جز مانا دا یعنی جز مانا سے شیرے مطلب مانے دار بوئے تھے یعنی دا یو قسم دے دو اوہلا دو اما اوہلا دیکھو نا کوئی نہیں صرف دا مانا کول چیرا وما اوہلا نہ مراد وما دو بے حد آگا شے جالال کریشی دپار دنیر اللہ اور بھئی نہیں اید اللہ دنوں نہ الہو دبل پروم باندے اسیل علال کریشی دو وما اوہلا دا مانا کول دا خلیل انتہائی اوکم غلط مانا بہت نوے ماں تکا جی شاہ کری دا پوشی من بدا ہوئے چاہ خپلا خواری کری اللہ دے اولا جر ورکی کدر قزنا مدن کری اللہ دے پوشی او کہ دا کوشش نواز کری اللہ دے اولا جر ورکی چر چاہ کری خلے کے لیا ساتے دا جز مانا دا جز مانا سے مطلب یعنی دا اوہلا وما اوہلا کی بلا وزا دیر وزاق دے لیکن داغی یو قسم دا ہوں دے چی اسی دا بابا پنو مانے حلال کریشی و نیا ساتے ہمیشہ مشرق چکلا دا بابا پنو مانے اسی جو ارکی ضرورینا چاہے اسی حلال کی حلال دل یو سید حلال اول دا بابا پنو مانے اگو پدے کے شامل لے وما اوہل بھی لغیر اللہ لیکن صرف دغا مانا کول چاغ شے جلال کڑے چھ ڈالا بے ڈالا نا دا دغیر اللہ کنو باندھی خدا بے کمیل میوی اوشی او حق ادا کول نہیں دی دے الفاظو اور یا ساتھی یو سرے دے چاغا نو ساروے حلال کڑے نے دے بابا کنو باندھی اگر وڑے دے دوری جو دے گی وڑے دے یا دالوا دے گی وڑے دے مدی کو ہو اگر آنا دے دے سارا نا میں بس کہو بابا پنم باندھے نظر کڑے دے منخ دے کڑے دا چما دا دیکھ دو بابا پنم باندھی زور کما دالوا دیکھ دے دوری جو دیکھ دے یا تو ترکار دیکھ دے یا بل شے شہر ایوشے نے اگر اوسر آ لارا کڑے نا اوسر کیا اگر پدی کی نا راضی ان میں شامل ادھی ہو جنما ہوئی چلو وما اوہل ادا مانا وما دو بیحا اوالا چی زبا کریشی نو دا جل مانا دا یعنی دا تا دیگی وکی سندے ونیا ساتے پدی کی حرا گشے چلو بابا پنوم باندی نظر شو منخت شو او من لیشو پوشی نو غشی بیل اللہ دنوم نا دبل پنوم باندی آغازیس چی اومن لیشو داشی داروازی خبر کوئی نی اس پدی کی وضاحت دے وضاحت دا سرے چی دا بابا پنوم باندی دے خبر باندی زان پوئی کان آسان آسان پوئیو دیر او دقت دبی نظر چی دا بابا پنوم باندی یوشے خاص کرے ندے اگر یوشلے دے اگر نظر اکر منخ دے اکرا منہ کیو منہ چرما کدا فلان کے کار اوش زبا یو گڑ دا بابا پنو ماندی ورکو گڑ خاص کرے نوے اگر مثال دا گیلاس تے دا گواق رکی مثال گڑ دے دا لیو شدی دانی دی بیلی چر زبا مثال کون کیو سرا مطلب یو گڑ خاص کرے نوے چرا فلان کے گڑ یا دا فلان کے چیلے یا دا گوا یا سشے پجوی چر کدا کار میوش جب یو گڑ یا چلے یا ساروے دا با دبابا کنوم نظر کھوم کوشی او اگر کاری اوشی لیکن پدی دوران کی دت دا مسئلہ بیان شی چوی دا خونا روالے دا خوشیر تے او اگر پدی مسئلہ باندی پوئی شی یو مثال ورکو مسئلہ یو سڑے اگر تا مسئلہ بیان شوا او اگر پدی پوئی شو نظر چکل اکو پاہدین کنو پوئی پدی مسئلہ لیکن چکل اکو نظر اومن جزب دا بابا کنو ما دیو گر چیلے ورکوم یا بل ساروے یو شیو منی کوشی یا یو دیگو منی دالوا یا دوری جو خوکت اپنے دیکھی چاہ پلانکے بہر بھئی بس یو منی لے دے یو سیزا نکر دین امک کی دا چاہ کار اوشی یا کار اوش یا دا کار کی دون امک کی دا تا بیان شوا دا مسئلہ تا بیان شو چی بھئی دا شرک دا ناروا دے اور کوئی اس خود نظر منہ لے دے کرنے منس دے کڑی دا اس بس کئی ندر دا چیز خاص کرے نہ دے چلے دا فلان کے دا چیز دا گرد یا کور کے سر یا گرد چہرے والا دی وہ تے پہنے دے کی چلا خود کی عوام خبر ہے کڑی دا اور بدی دوران کی بس کدے دا پتہ ہو نہیں گی را دے بدا اخبر خبری نہ توبو باسی اور بدا باندے نور سشتنا ایشو لیکن کچلی دی سڑی دی مشرک دا چچا دا نظر منے لیو چزبا تزما دا کارو چزبا دا بابا کنو ماندی دا یو خاصی کی دا گڑ دا چیلے یا دا چرگا یا ہر یوشے چکم دا ورکولوی دا مثال حلال یا دا حلوہ یا دیر چکو دا بکیر چی دا یا دا اولی جو دیگی یا بل دا سشی چکو دا بکیر چی خاصی کی چی دا فلا کیچل با دا بابا کنو مرکو ہر یوشے کوشی نو یا ساتھی چکلے او مسئلہ تا بیان شو پتر تا لگی دا نظر پورا کول نمخ کی و مسئلہ تا بیان شو او دا تا پتر چی بیدا خونا روا دے اس خود شیخ خاص کرے دے کنا وہ مخ کی نو خاص کرے وہ صرف توبہ ہو پتر باندے لیکن چی دو اس چیز خاص کرے دے نو دا دا دا الفاظ ندی دا آغا الفاظ چی کم دے دے کیوئی کنا او آرام کرے اللہ آغا کلیمہ اوہیلا چی آواز اکلیشی پاگی سرا کم آخبر آوازی پیوکا دادا چی دخلی نکم الفاظ وطل چی زبا دا بابا کنو ماندی یو گرد یا دا گرد یا دا چیرے یا دا دیر دا بورکوما دا الفاظ نو دادی خلی دا آغا آواز جو دادا قرآن دکت اشارت کئی دیتا نوان کدی خبر تا سبوئی میں چی آغا آواز کم شیز دے چی را دکن دخلی نکو ایستر چیزبا دا بابا پنو مانی دا سیز ورکوم دا غا الفاظ دی دا غا کلمات دی دا غا کلمہ دا پھر تا مگوئی کنا او حرام کری اللہ غا کلمہ کلمہ نورا سدی اگا الفاظ دا ادھا چیزبا کم خرین آدھا کروی دی چیزبا بابا پنو مانی بزر یو سیز ورکوم گر چیلے یا چرگار سیشید خور کوئی گئی نو دا کلمات چی کم دا خرین ویلی دی یا وائی نو دقا قرآن کی کم الفاظ خبر کئی کرا وما اوہلا اگر کلمات قرآن دقی تو چا اللہ وی دا کلمات حرام دی اگر حلال اول نا حلال اول اخو باب کی خبر دا اخو شیع اگر وہ مسئلہ باب کی را قرآن اگر کلمات دخلینا چی انسان کم ادا کئی چی لازید بابا پنوم باندی بورکوم دا الفاظ نہیں دا چی کم بخلی وی دا حرام دی اس اگر سیدی خاص کرے ندے نو توبہ بو باسی سمچی مروی یو شی دی خاص کړی نه کنا او که خاص کړی چیرې دا فرج فریزر کې اوسه واخه پرته چې دا واخه به بابا په نوم باندې ورکو یا ګر چیرې باغی کو دکی چې دا ګر چیرې یا دا سروې دا به بابا په نوم ورکو خبر کوی یا وری دا وری په کور کې نثار دا وړي دوی چې دا چیرې دا وری به بابا په نوم باندې ورکو دی ګونه په تی بخو ما وری به ورکو ما یا دا حلوا سودا یې راوړي د مثال چیرې دا سودا دا دین بالوا په کو مو دا به بابا په نوم ورکو خاص کړی دا کرم او ته پته ولګی چې وی دا خو ناروا دي شر دې اگر نظر پر کې دون مخ کې یا نظر یا اچکم د کارو چیرې مطلب کار مو شو دا چې ګور کو ورته کار نه کړی نه لیکل ته مسلې پته ولګی چې وی دا خو ناروا دي شر دې اوس خو دې څه خاص کړی دی بابا پونو کنه کاغه وی دي کاغه الوا سودا دا کاغه سروې دې اوس بدی سره څه کوي علماء مسئلہ دا ذکر کئی چی دا کم چیزو نے دا کڑی دی کنا توری دی خاص کڑی دا کد حلوہ سودا دا حلوہی تلا پکڑیم نا دا ہاں دا حلوہ سودا یا اوری جی دا اوری جی دکم سودا دا چکم میرا یا اوری جی راوڑی دا یا ساروے دے کوش گٹ چیلے یا گٹ دے کور کوڑے ساروے دے داری ہوئی او دا بابا پرنو می منے لیو او دا مسئلہ بتاو لگی دا نوز بری سودا سر سکے یا دی گٹ چیلی سر بسکے مخلی که خوش رفت توبا و کنا چه خاص کرده نو دیکھ که بسا گده که دیکھ که خمیده بوده ای که دا چه دا سیز بور کومه و مسئله دارا چه دا دا الفاظ دخلی چه دا ویدی دیکم کنا دا دا شرک الفاظ چه دا با دا بابا کنو مرکو علماء ذکر کئی و چه دا دا دا الفاظ و سرا دا کم چه دا دا شرک الفاظ ویدی بخلو باندی قرآن چه کم باندی دا حرمت فتو که وما اویل لگی اگر کلمات چه دا کم دخلی نویلی دی دا دا شرک الفاظ و د دې د پليتي په دې د وريجي په دې یو یو دانه کې د نشوي دا دونه یو پلي چې د بابا په نوم باندې یو څه ویل چې نو سوچو کې خبره تا یی تا صرف پخړی د الفاظ دوی چې داسې په د بابا په نوم ورکو یا د بابا په نوم باندې دا شو نو په دې د وريجي کدا حلوا سودا دا په هغه شیز کې د نن دا پليتي دونه د نن راځي دا دونه ګندا الفاظ تا ویلې دي زکه شرک دی کنه پوشی نو پدی باندی اللہ دون خفا کی گی چلاوی پدی علماوی چی پدی باندی چی پدی الفاظ ویلو پدر جغسیس کی کساروی دی نو پدی پدی وقت کی دا پلیتی دی الفاظو دی کلمات دا پلیتی دوم را زیادت دا دا شرک الفاظ چی دوی چی دا پدا سی دا بابا پرون مرکوم یا دا بابا پرون دا شرک نو دې الفاظ د ویلو سره د پليتي په دې شیش کې د نتلې دا رګ رګ کې په وینه کې په زره زره کې دا غندګي ورن نه وته دا ورګولې دا دومره ګندا الفاظ دی ویلي کوجه نو علما په دې باندې سخت فتوی کوي کوجه څوک ته مرتد وي وې د بابا په نوم باندې منښت ورکی چې بابا په نوم باندې منښت وکړه کله دا بابا پونو باندې او منښت یې ورکړه بابا دې دین ویوړ یا ګرچې نه ویوړ خوشي وای دا سړی مرتد دی بازو رمای دا سړی مرتد شه دې بکلیمو وي خدای په طلاق دی وي خدای په طلاق دا خوشي او د دې نه باندې چې کوم بچی پیدا کی دا به حرام یاني ته ته زنا کوي کنه د خدای سره مرتد ورته وی علماء مشرک کلا بعد کی خبره ده مشرک او بعد کی شو مرتد به مرتد علماء وی دون سخت الفاظ له استعمالي باج علماء وی لکه د کاکا سي پیر عبدالوهاب سي دارنګي پیر بابا او شي هغه وی چې دا سره چې د بابا په نوم باندې اوسې د ورک منخ ته ومنلا وای دغه په دې الفاظ سره چې دا الفاظ وی وای دا سره په دې باندې وی خضر پی طلاق شو دا سره مشرک شو او دارنگی خضر پی طلاق که دو شرک سره ہو نکاح حرام چکا نکاح ختم شو اندلی صورت آیت دی آیت نمبر 221 خضر پی طلاق شو بچی حرام یاندی ندین آبا کسو منکیس اگر آقا تا ودا پتا نا چکتا شرک کو خبر آمد تا خوشیت نوی کنا بچی حرام یاندی خضر پی طلاق کی گی زنا کی اختر کی گی لگی آرے کوشی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وتوی وی دا سڑے ملعون دے ملعون دون سخت الفاظ اگر استعمالے اچھے دے بابا قلوم باندے نظر ورکی منخت ورکی وی دا سڑے ملعون دے دے ملعون نبو زیر چھ بل غٹ لفظ نہیں لعنتی دی وای ملعون لعنتی دی وای چې بابا په نوم باندې منښت ورکړي نظر منی وشي او په دې باندې د علماء فتوی دی داغه دلایل سره مزګ آسان وای چې بس آسان دی وشي خو دا الفاظ نه دي چې سره د بابا په نوم باندې په دې باندې علماء فتوی دا سره مشرک دی دا سره کا مرتد دی د ایمان نه خلاص شوی دی خزه په طلاق را دارنګي بچی حراميان دي دوه سخت الفاظ به استعمالي وشي چې کوم کلمات د خوري نه دي ادا کی چې بابا په نوم باندې زبراشي جوړ کوم یا دا چې بابا په نوم باندې شو نو خبره مې دا کولا چې د دې الفاظ سره دا علما وایي چې دا د شرک الفاظ کومینو دا ګندګي په دې شیش کې دن نه لاره نو په دې شیش سره څه پیدا چې کومه خاص کړه ده ګوتې به شي کنه وخت چې ما وایي یو هغه رومه صورتو چې خاص کړه نه وایي ګل صورت دا چې رسی دي خاص کړه ګوتې به کې چې دا شي د بابا په نوم ورکوما یا دا شي د بابا په نوم شو کوشي نو باغ صورت کې باغ شیر ګریا ساتي په زناور به هم نه خوري دا دومره پلی چیز ده د بابا لا منښتہ په ځمکه کې بولا کند کني کوي سروې لال کړې دې زب کړې دې یا ویږي دې یا حلوا سودارا ځمکه کې بولا کند کني او پای کې با هغه چې د پاسو په خاور راځي ته وخه یا بچي او که ژوندې سروې ګټ چېلې یا بل شي کم سروې چې کمال الارول والے کجوندې په جنگل یا په دې کې بری دي بچل سو شروع شو کزناورو غوړو کار څه شو په دا کې سره دغه کار نشته رې خبر کوی اېدا دومره یو پلیته خبره ده دومره یو غنده خبره ده دا د دې کم بخلو باندې الفاظو چې داسې د بابا بنو باندې دا کلمه ده هغه کلمه قران وې دا کلمات ناروا دي دا چې کم ته بخلو وای چې داسې د بابا بنو خبر کوی دا دومره یو غلط او ناروا الفاظ دي الله دغه الفاظ حرام کړی دي اغه شرک ول اغه د بابا په نو باندې اوسېږي ور کول اخو باد کې خبره ده اخو د دې د پاسه حرام دی بیا اغه الفاظ چې انسان د خپل نه کم ادا کی دا الفاظ حرام دي حرام دي الله دا ما حرام کړی دي زه به کوی شي زما په دې خبره باندې کوی شي چې باید کې الله غ الفاظ حرامي چې کم په خپل باندې انسان د بيد الله نه دبل د پاره وي اګه مونږ وایو کنه چې دا چې دا الله بنو باندې ورکو دا الله بنو باندې زدا وقف کوم یا نظر کوم کله ما دا کارو چې دا چې دا الله بنو باندې منښت زما او ما ومنلا چې ما دا کارو چې دا بس دا الله بنو باندې ورکوم غریبانو نه دا نظر به دا نظر پر کول بیا ضروری دی ښه کوشي چې دې پر کوي ګناګار دی پر کوي به لازم بیا نو بدی کې ثواب دی پر الله خوشالي اور کوئی لیکن دا الفاظ چې تا د الله نه لاو د بل په نوم باندې وي دا غنا روا دي هغه الفاظ د تیارې چې تا ته د کړی نه کوم وي به دا الله نه د بل په نوم باندې لغیر الله د کی مراد څه دي ما پوهه کې هغه الفاظ ناروا دي چې به دا الله نه د بل په نوم باندې توای کاغه پیغمبر د پاره تا وي کله فرشتې د پاره دی وي کله ولی د پاره دی وي هغه الفاظ د شرک انا روا دی وره هغه چیز خلا پیدا چې کوم شیز باندې تا هغه الفاظ وي په ور کوی هغه چې خوري نه کوم کلمات تو باسي به دا الله نه چې کوم الفاظ پکار دي چې ته الله به پاره وي لیکن هغه الفاظ چې به دا الله نه د بل په نوم باندې وي د بل نه پاره وي دا الفاظ نه روا دی هغه چیز خو پیدا چې کوم شیز ته یادې وږي انما حرم علیکم المیتۃ یګینه حرام کړی دی الله پتا سو باندې المیتا مردار الله حرام کړی دا ودما او وینه وینځونکی ولحم الخندیر او غوښه د خندیر و ما او حرام کړی الله ما هغه کلمې او هیلا چې आवाज وکړي شی به یې باندې سره لغیر الله د پار د غیر الله شاب د لذیذ رحمت الله علی دا کوم اوهلا مانا چې څوک دا مانا کوي وخت چې ما وې څوک چې مانا کوي حلالول ذبیحا او هغه چې حلال کړی شي نو شاه عبد العزيز رحمت الله عليه المتوفى 1239 هجري تقریبا اوس 1447 شروع دی کنه تقریبا 208 سال غالبا دا وفات شو ورونی بارہ سو انتالیس کے وفات دے وہ 1349 اور 1449 247 تقریباً 208 سال داغ وفات دشو پوچھو 208 سال مخ کی دادا دا مر نمک کیا دا خبر کرے اگوئی او جسوک دو اوہلہ دا مانا کئی وما دو بیہا اوہ چالال کرے چی من مانا سوکرا اوہ کلمہ چی آواز اکرے چی اوہلہ مانا من مکرا آواز اچھتا ہوئے آواز کول کوئی او جسوک دا مانا کئی چیرہ آغسے چی حلال کرے چیز اوہلہ مانا دو بیہا کئی حلال اول وہی دا سرے دا ربی پر لغت مانے سر پوئی گی نوئی دا داگا الفاظ دیکھا دا شاہ اللہ ہم ترائے زوی دے مشہر غالبت شاہ عبدالعزیز کچھ تفسیر عزیزی ٹکری کرے رہے کچھ داگا گتاب دے فتاوہ عزیزیا صفحہ نمبر 47 مانا کا دا خبر رکھے وہ جسو دا خبر ہے 57 کی صفحہ نمبر 57 کی اگوے چسو دا اوہ اللہ مانا دا کے چارا لول زبیحا زبحا مانا کئی وہی دا سرے دا سر نا دا ربی پر لغت بھوئی گی نا ہندے پا ربی دا سر بھوئی گی نا چیرے دا اوہ اللہ دا مانا کئی ہم سوچو کئی او چیار سن گر رہی مولا دے او دا مانا دا اوہ اللہ کڑی دا پر ترجمو کی بوردو کی چیر دا اوہ اللہ مانا آگئی کئی تا سوان ترجمیو گوئے خیتا سو بدو گئی او آگا شے چیزا بات کڑی شی بوشی اردو ترجمی کلو گوئے گیا نو چیرے وہ جسو کم دا مانا کئی دا اوہ اللہ مانا دا کئی نو دا دا سر نا دا پارا بھئی پر لغت بھوئی گنا دا مطلب دے پارا بھئی بھوئی گنا دا سر نا کوئی زکر دا مانا کولو دا سر اثر روئی زیادتے دے غلط مانا دا دا اوہ اللہ دا مانا کول من وقتی ہو دا حد دیو کو ہاں چھو دا اوہ اللہ وہ مزا کے دام شامل لے حلال اول دا کہا مثال دا بابا کنو ما دے خلق ساروی ملا لے دیگوں ورکی دوری جو دالوا دیگوں ورکی نو حلال اول پکی شامل دے خدا مانا صرف کول چیر دینا مراد صرف حلال اول نو دا مانا غلط دا نو کول چیر سر دا عربی پر لغت دا سڑے نو بوئی چار سوک دے تو سوک دو اہلا دا مانا کئی ولی اگر بیا مثال پیش کئی اگر عرب چکلا معشوم ہوشی او معشوم چکلا معشوم ڈاکران چکلا معشوم چی پیدا شی معشوم چلو کی کئی اگر چلو اللہ ضروری چکلا دے جاری تو باغ وقت کی دارا کو یو اصطلاح بوا یو محاورہ آگئی استعمالی امدرین پتا خبر پسیدا مثال ذکر کرے اگر معشوم چوشی ورم کلا محاورہ وا چی استحلت السبیو معشوم چلو والا اس خدا سے نو ایک نچی استحلت السبیو معشوم حلال شر سو دسے مانا خونا کئی امدرین کا لفظ دے دے حلال اوہلا پوچھو دارنگی مانا کئی او چکل عرب لکا دارب محاورہ دا چل گو میاں چلی کا نو احلال تو بل حلال حلال تا حلال سکا ورے سکا حلال میاش تا ورے کلش کو روخی جی نو داغی دا پارا محاورہ و پارا بھئی دارب احلال تو بل حلال ما میاش اولی دلا نو چکا بیکرا بھئی چکا بیکرا ای ما میاش اولی دلا مو چکل میاں شوی نو خاما گا آواز کو گرکا وی میاں شبیو لی دلا وزو قدا ہے کہ احلت بھی دلا میاں شالا لکلا ہاں وی دا مانا دا اوہی لکا وی دا مانا غلط دا کوشی وی زکا دا سرے دا ربی پر لوگا دا سر رکوی گینا فتاوہ عزیزیہ صفحہ نمبر 57 بھی گورے بھی نٹ کی ملاوی وما اوہرام کری اللہ آگا کریما اوہی لبی چی آواز اوپر شی بھی باغی سر لگے اللہ دا پار دا غیر اللہ یعنی دا اللہ نا ایل آواز اوپر دا پارا آگا کلمات کوئی لیشی پہور بھئی اور ہم کرے اللہ آگا کلمہ چی آواز اوپر شی باغی سر دا پار دا غیر اللہ بی دا اللہ نا اوشی آگا کلمہ اللہ حرام کرے دا چی دا اللہ نا ایل آواز اوپر دا پار دا غیر اللہ اوشی اوشی کیا مسئلہ ایسا دیں محتاج استراری حالت چورتا ہوئی یعنی محتاج دامک کے سرور ذکر چکا نا میتا دم لحم الخنزیر اوما اوئل بی لغیر اللہ دا سرور اواز نو فمن سر نو هغه څوک چې محتاج شه په لوګه کې دا څه ویل کېږي نو هغه څوک چې محتاج شه په لوګه کې دې سرو سيزونه تا یعنی انسان دې د سي حالت پر راغې چې دې اوس دا څه دې کې موجود دې چې دا سرو سيزونه پراته دي نو ریسه او شي نشته د خوراک ترجمه نزیاد ما تا غورو کی ترجمه سا ترجمه با دیو لد زرطا اسکیوئے آیت کو مردم زان کوئے فمانی سر را نو آغا سوک چی محتاج شر پر لوگا کی دی سنو سی زنکا دا کم مخی جزی ترشو یعنی یو انسان دی چی پتا مانی یو دا سی زیکی دی یو دا سی تلار چا دا سنو سی زنک پرات دی کوشی او نور د خوراکي شي او شي نشته او دا سلو شنو پرالان کې دا سلو وانا حرام دي صحیح ده او دا سلو شنو پراتني او دې ته محتاج دي د دې الفاظ مطلب دا نو اوسو چې محتاج شي په لوګه کې دې سلو شنو ته یعنی او دې و دې دې او دا اومدا سلو شنو دي او بل څه شته نو دې دې ته محتاج دي بل څه نشته کنه نو اوسو چې محتاج شي په لوګه کې دې سلو سيزونو ته غیر باغین په داسې حال کې چې نو دې نافرمانی کوم کې دالنا په داسې حال کې دا غیر حال دې استورنا په داسې حال کې غیر باغین چې نو دې دا څو کې چې خوري را سلور چې را سلور شنو پراتلې دې دا غینا خوراک کوي مزات کو مخه په مسل باندې پوښ نو اوسو چې محتاج شه په لوګه کې دې سلو سيزونو ته غیر باغین په داسې حال کې چې نو دې نافرمانی کوم کې دالنا باغی باغی مطلب باغی څه ته وایي نافرمانه کوجه په داسې حال کې چې نو دې نافرمانی کوم کې دالنا نافرمانی معنی څه یعنی چې ځان یې پنه مړو کوجه ولا عاد لقد دا سرو سيزونه پراتي دي مخکې وي انسان یو داسې ځای ته ورسېد چې د سره دا سرو سيزونه مخکې درځل راغل نور یو څه سيز حلال نشته د خوراک چې حلال شې دی یو خوري او دا سرو حرام سيزونه پراتي دي نو دې به داغي نه څنګه خوري کوم شي خوراک به څنګه کوي په داغي طریقه دا ده چې د سرو سيزونو کې دا چې کوم سرو سيزونه ذکر شي وي په دې کې حرمت چې کوم دی حراموالې بلکل په ترتیب کې ده مېته کې حراموالي کم ده په نسبت د نورو درې سيزونو مېته خو حلال سرویو کنه ما وخت وي خو لیکن صرف د حلالې نه بغیر هغه شی حلال شوی ده نو خو سروي حلال وکړه په حقیقت کې کګړ دې کچېلې یا بل حلال سرویو خو صرف حلال شوی ده ده چاړه په نظر اخر شی بسم الله کوئی شی هغه شی په نظر ویل شوی نو دې وګینا په مېته کې د دې نور د لوی سوزونو نه حراموالې کمو نو دا سره چې دې سرور سوزونو کې بکم سیز خوري کدا سرور سوزونو پراتو د مېته نه به وخوري دا نور درې به پری دي خو په قدر د حاجت دومره به خوري چې دې به صرف منزل ته ځانو رسې چې کم دې کېده ته د حلال خوراک ملاوي دو هغه یو ذریعی چه مطلب زبا پیا غزیر پر او رسن چکم دیکی ما تر پاقا و حلال خوراک ملاوی دیشی اگر کوئی دی فقدر ده حاجت بے اخری خان مثال میتا تیو باسی میتا نا بلکی دادری سزون پراتو میتا نوا او دادری سزون حرام پراتو اگر کوئی شی نو دیکی با داوی نلا دا دینا با فقدر ده حاجت اس کی دادو با پریدی ولی پوینه کې حرمت لري نور دوانو نه کم دي د احمد خندیر او د ما اول نبی د غیر الله د بابا غو منښت نه په ور کوی شي کچری دا مېته او دم کیو باسا دو څه زونه پراته و لحم الخنزیر او د بابا منښت زما په خبر کوی کې کدا دو څه زونه پراته و نو په دې دوانو کې لحم الخنزیر نه به وخوري خو د بابا منښت به بیا نه خوري الان کې د بابا منښت کې با کې دې شوري دی وی حلوا وی حالانکه د خوراک سيزونه دي خو لیکن د بابا نوم بیا غسلې شوی دی نو هغه وری دی هغه حلوا چې حالانکه د خوراک سيزونه دا داغی نه د خنزیر دا غوخه د د پاره په دې وخت کې جایز شي دا اخري لیکن هغه نه خوري په دې خبره کوی شي د بابا منخ د دومره ناروا او ګند شي به او کچری دا مخ کې دریچ زونه میتا دم او لحم الخنزیر کچری دا درې واړه نو او د بابا منخ توا کاغه وریږي یا حلوا وا په قدر د حاجت به خوري ځان به نه مړی خبر کوئی ځان به نه مړی او نه به ځان سر راخلی بلکې دومره به خوږی صرف منزل ته به ځان ورسای د بابا منخ ته بیا باغ ټین کیدلا مناسب ده او جائز ده کدا دری چیزونه نو خواه میتا دم او لحم الخنزیر وشی نو بیا اولا جائز ده او دی خبره مانند ایو بلا مسئله بکیا ساتی لانه ایو ضروری مسئله دی خواه وشی کچری یو سره بغیر ده ضرورتنا ده سلو چیزونه دی چی ده حرام دی و ضرورت پر وقت که جائز دی کنا خو پر ترتیب سرا مجسنگو بیره لیکن بغیر د ضرورت نه انسان وکړه تر حلال خوراک شته دی موجود دی لیکن دا سلوس ظلم موجود دی دغه د ضرورت نشته چې دا وکړي ولې دا حرام دی کنه انسان لپاره مسلمان لا لیکن بیا بغیر د ضرورت نشي دا د حاجت نشته دی دغه د سره حلال خوراک شته دی پاک وایي او دا سلوس ظلم پراته دی علما دا وایي کچری دا مخ کینی دری چیزونا میتا دم او لحم الخنزیر که انسان بغیر دا ضرورتنا بغیر دا حاجتنا یعنی دا دا سمحتاجی و تنش کرے زمان پر نخمانا کوئی نہیں یعنی مطلب دا سرنور پاک خوراک شرے حلال چلی اغو خوری خو لیکن بغیر دا دا اغو اچرا شاہ سی دخوان دا پار رکھن زان گنانگار گنی چرا دا حرام دی خو بیائی مخورما خوزان گنانگار گنی خواه زانی گنانگار گنه میته او خورلا دمی او ویه او سکرا یا وقت خندین او خورلا خوزانی گنانگار گنه خواه ضرورتی و تنو خو بیاییم دا چیزن او خورل نو گنانگار ده خو ایمان تیسه نقصان نرسی ایمان ننوزی خو ده بابا منخ کده وما اویل لبین غیر اللہ بغیر د ضرورت نه ان حاجت یو تنو بیا مو خورا زاري ګناګار هم غن او بیا د بابا منخ تو غره د ایمان نو او ته پدې زه پر کوم شي د بابا منخ ته دومره ناروا شه دی ولی زکه دی کې د الله حق بل لو پر شه دی شرک دی کنه نو د بابا منخ ته بغیر د ضرورت نه بغیر د حاجت نه سوچ امام مخ بیان کړ یزوی ته حاجت یو د دریچ زونو د بابا منخ توا نو جایز ده صرف بقدر د حاجت لیکن حاجت یو تنش دا د مخ کی دریچ زونه او خل زانی ګناګار غنه یو شری کړه دا حرام دی خو بیا یې خرمه بس خون د بار او زانی ګناګار غنه نو په دې باندې د ایمان ته نقصان نه رسی ګناګار دی لیکن د بابا منخ ته بغیر د ضرورت نه زانی ګناګار هم غنه ضرورتی متنو بیا مو خورا نو بیا چرد آلو زان دو گنانگار گرن لدا سرے دیمان نو تک دی پوش دو بابا منخ تدون ناروا را دو بابا منخ تدون ناروا شیده پوشی کہ سرے دو بابا کنم باندی اسی زورن کی پوشی مثال یو ساروے او منو چرد آلو دو بابا کنم ناروا لگزن چما وقتی ہوئے پوشی اس کو پاگی پانے دے بسم اللہ ہوئی او کنو ایلا شے حرام دے دے پر کوئی شے پر بسم اللہ ہوئی لو مانے شے حلالی گی نخوا پر بسم اللہ ہوئی لو مانے شے پاکی گی بسم اللہ مزکی دا محلل ندا چو شے حلال کی دے پر کوئی شے دمان یو سیل پانے تا مثال یو ساروی تالا لے او تبیوے بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی ہوگا نا چو سیل رانو منگا نو پدی معنی غسیز پاک شی بغیر دی بسم اللہ نا مثال تاشیر بھی بسم اللہ دی پیونے بھی غسیز مثال خوراکی جائز نہیں دے لیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر دی پیوی نو غسیز حلال دے لیا پاک دے حلال مطلب ہے جو پاک دے بے خوڑے شی نو بسم اللہ چی دا محلل ندا چی اسیز تا دا پارا حلال کی دا بابا کنو باندی اسے تا منلے منخت شوی دا گر چیلی وکته بیا بسم الله اومه نو هغه شی حلالي نه خا وښه د بابا باندې ته دومره نه د بابا په نوم باندې د الفاظ ویل چې دا چې د بابا په نوم دا دومره ګندا الفاظ دي د شرک الفاظ دي کار فرمان ایشتر را نو تاسو کې محتاج شه په لوګه کې د شرو سجمتا غیر باغین پداس یال چې جنو دې نه فرمانی کوم کې دا الله سم مطلب چې دې نو نه فرمانی کوم کې دا الله یې ځانې په نه مړو دا شرو سجنو پراتو وښه او د دینه باندې په قدر د حاجت خوړي هغه ترتیب باندې ذکر کړ چې څنګه ولا عادن او نو دې زیاتی کوم کې پدا سیال کې چنو دې نافرمانی کوم کې الله نافرمانی مطلب څه دی چې مطلب ځان یې پنه مړو به حاجت په تو به خوږي دوم رو خو چې دې په ژوندې پاتې کدا نو خوړي مطلب دې مری بیا خبر وایې ولا عادل او نو دې زیاته کوم کې زیاته مطلب څه دی چې ځان سره غوډه جوړ نه کړی چې ځان سره بل غواخل او بلار کې به فرما ورغوی دې ځان سره کوټ را نه وړو ځان سره غوډه وانه غسته چې ځان سره بل غوام ملما نه نه نه ولا عادل او نو دې زیاته کوم کې فلا اسماله نشه ګناه په باندې بیا ګناګار نه ورغوی کورې په فمنې سر اصراری حالت ده اسلامي هغه ته وان پوي شي کنه یعنی د حاجت په وخت کې د شنور شنو نه خوراک کول شي خو چې باغی نه او عادی نه یعنی د الله نه فرمان نه چې مطلب ځان پینه مړی ولا عادین او نو دې نه فرمانی کو نو دې زیاته کو کې ځان سے پورته نه راوړو چې ځان سے پورته مې سو نو بیا ګناګار نه ان الله غفور رحیم خدا نه دې بیا د معافي طلب کړي و چې زه د حرامو کولې دي کنه د حرامو اثر دي ان الله غفور رحیم بشک الله دې بخون کې مهربان انما حرم علیکم المیتۃ بشک حرام کړی دی الله پتا چې باندې المیتۃ د مردار او د ماوینه بيدون کې ولحم الخنزیر او غوخ د خنزیر و ما او هغه کلمه کلمه غ الفاظ چې کوم دي په خوله چې وای او هغه کلمه او الله جواز وکړي چې به باندې سره لغیر الله د پاره د غیر الله فمانی سورا هغه کلمه حرام ده هغه چیز خو پریدا چې کوم چیز باندې الفاظ ویلي هغه چیز خو پریدا اگر چې نه یا بل څه هغه الفاظ چې کوم د خلی ویلي دا الفاظ ناروا دي دا ویل حرام دي فمانی سورا نو تاسو چې محتاج شه په لوګه کې په دې سلو سجنتا غیر باندې پدا سیار کې جنو دې نه فرمانی کوم کې الله ولا عادن او نو نافرمانی کوم کې الله نو سوانا یعنی ځان په نه مړو ولا عادن او نو دې زیاتې کوم کې انسان سے کو تن نه اورد فلا اثمانه نشه ګنا پر باندې ان الله غفور رحیم بشک الله دې بکو کې مهربان